Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Po co się to jest jak poker, obrzucasz mnie wzrokiem. Spojrzenie głębokie, na twarzy pełen joker. Chyba mam tą kartę, którą chciałabyś mieć. Chcesz to weź, tylko zamiast patrzeć, powiedz mi choć cześć, ja nie gryzę. Chyba że dasz mi na to wizę, jak widzę. Chcesz przekroczyć tą granicę i to ze mną. Czujesz się pewną, to podejdź bliżej, a marzenia się spełnią. Na chodniku co dzień pełnym trików. Mierzymy się od A do Z. Wymiana spojrzeń to jak tenisowy set. Ej, grasz? Poczuję twój wzrok. Może zrobisz w końcu pierwszy krok. Dziewczę, zabierz się za polowanie. Skończ z tym naiwnym obcinaniem. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcinasz? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcinasz? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Powiedz po co się lamy? Po co się gapisz? Powiedz po co obcina? Dziesiątki ciał, wieczór, klub. Na parkiecie tropik, dalej. Jak lód, zimna Mona Lisa. Wylałbym na nią tequilę, potem zliza. W rozmowie jednak jak na dłoni. Jej facet w domu i ostre rogi. Nie, nie, nie gap się już więcej. Wolę takie, co mają wolne ręce. Co z tego? Hej, może jesteś fajna. Patrzysz na mnie jak na Frankensteina. Moja 6, 2, 6. Możesz do niej wleść. Ci pokażę jaka piękna jest wieś. Co nie chcesz? Znam fajny, ciemny zaułek. Pewnie nie chcesz jeździć autem bez spółek. Tak czułem, że nic nie będzie z tego. Obróć się w drugą stronę. Życzę ci najlepszego. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Po co się gapisz? Powiedz po co obcina? Nie gap się. W moim mieście kwiaty kany kwitną. Ja raz do roku jak widmo pojawiam się za wydmą. Za chwilę z ekipą stąd zniknę. Moja banda odwiedzi twoją imprezę. Za nami idzie skandal jak za Larrym Flintem. Patrzysz na nas jak rasiści na Kunta Kinte. Po co? Pozwól nam wejść i nie pytaj dokąd. Będzie spoko, tylko ręką zasłoń oko. Tłumy się tłoczą na chodnikach, w obornikach. Pogodę uroczą, te ulice już mnie niczym nie zaskoczą. Nie jestem uczniem, gęby słyszę tarcze huczne. Wpadłem na jakąś alkoholową ucztę. Nie bać się menelu, bo będziesz miał nauczkę. Za to, że obcinasz, przeginasz, tej na pinach. Prężysz się jak papaj, który pieprzył szpinak. Już nie będziesz się zaczynał, bo dwóch ciotach winał. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Po co się gapisz? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Nie gap się. Powiedz po co obcina? Nie gap się. Powiedz po co się lamy? Po co się gapisz? Powiedz po co obcina? Nie gap się.